ना रुलाओ तुम मुझे, यू मुझे तुम मुझे, ना सजा दो तुम मुझे, यू मुझे तुम मुझे, ना रुलाओ सजा दो तुम मुझे, यू मुझे तुम मुझे। तेरे प्यार में मैं जलूं, यूं जलूं इस तरह, आज बाहों में तू मेरी, बुझा दे दिल की ये प्यास। तड़प रहा हूँ, सुलग रहा हूँ तेरी ही याद में, तू मेरी चाहत है मेरा प्यार। थाम लो ना सजा दो तुम मुझे, यू मुझे तुम मुझे। मेरी धड़कनों में बस तेरा ही नाम है, मेरी बेखुदी है तू, तू ही जहान है। ये दिल की बात तू क्यों न जाने, अबाहों में मेरी कैसे बताऊं मैं दिल का हाल। चूम लो ना सजा दो।